أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سوره مبارکه تکویر و بعد از آن سوره انفطار خوانده می شود ان شاء الله، که قبلا هم خدمت شما عرض کردیم موضوع همه این سوره ها یکی هست، موضوع قیامت هست و اثبات قیامت و حول و وحشت روز قیامت. در این سوره های مختلف با تعبیرهای متفاوت و با تعبیرهای گوناگونی بیان شده. الله عز و جل در سوره عبس که ما خواندیم در درس گذشته از وحشت اون روز بیان فرمود که هر کسی از اقارب و نزدیکان خودش گریزان است. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه الى آخره. انسان ها از نزدیکترین افراد خودشون، از عزیزترین افراد خودشون گریزانند، فرار میکنند. و در این سوره مبارکه، در سوره تکویر، الله تعالی بیان میفرماید که در قیامت بعد از این که حساب و کتاب شما به پایان برسد، شما مستقیما به جاهایی می روید که برای شما تعیین شده، برای هر یکی از شما جایی مکانی تعیین شده و اونجا شما قرار می گیرید. در این حدیث همونطور که عرض کردم مناظری از قیامت بیان شده، مناظر بسیار عجیب، بسیار هولناک که در حدیث شریف داریم، در روایتی داریم که هر کسی میخواهد قیامت را با همین چشمان ببیند سوره مبارکه تکویر را قرائت بکند. سوره تکویر تصویری هست، بلا تشبیه بگم کلیپی هست از قیامت که الله عز و جل بیان فرموده. و در روایتی دیگری هست حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یک روز به رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت آن حضرت عرض کرد که یا رسول الله، اونطور که سن شما هست ظاهر شما نشون نمیده، شما از سنتون خیلی پیرتر معلوم میشید. سن آن حضرت اونطوری که حضرت ابوبکر صدیق فرمود سن شما کمتره ولی ظاهر شما پیرتر نشون میدید، شما چرا اینطور زود پیر شدید؟ آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود پنج سوره مرا پیر کرد. پنج سوره را که نام بردند، پنج سوره قرآن مجید، یکی سوره هود است که معروفتر از شیبتنی سورت هود، سوره هود مرا پیر کرد. و سوره واقعه که اکثر این سوره ها بالخصوص سوره های آخر که گفته میشه، سوره هود بیشتر در اون عذاب دنیاوی هست، مؤاخذه الهی برای اقوام مختلف که در دنیا اتفاق افتاد. اما چهار سوره دیگر که آن حضرت نام بردند بیشتر در این سوره ها از هول و وحشت قیامت بیان شده. سوره واقعه را فرمودند، سوره تکویر همین سوره که میخوانیم فرمودند و سوره انفطار را فرمودند و سوره مرسلات که در درس گذشته خواندیم. لذا آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود این سوره ها مرا پیر کردند. معناش اینه که وقتی که این سوره ها را یک مؤمن میخواند و هول و وحشت اون سوره ها را این قیامت را در این سوره ها قرائت میکند، انسان در همین دنیا احساس هول میکند. و بالخصوص نبی مکرم صلی الله علیه و سلم که غم امت و غم تمام امتی ها در دلش و در قلبش بود، آن حضرت صلی الله علیه و سلم بیشتر نگران میشد، بیشتر پریشان میشد. لذا در این سوره مبارکه در ابتدای سوره 12 تا از احوال الله ذکر می فرماید، 12 تا از اتفاقاتی که در قیامت قبل از قیامت و بعد از قیامت اتفاق می افته الله ذکر می فرماید، که مفسرین گفتند 6 تا اولی مربوط به قبل از نفخه دوم هست، یعنی بعد از نفخه اولا، قبل از نفخه دوم، قبل از اتفاق قیامت، و 6 تا اتفاق بعدی بعد از نفخه دوم است، بعد از اینکه قیامت برپا میشه. الله عز و جل در این احوال میفرماید اذا الشمس کورت، این تخویف اخروی هست. الله بیم میده ما را از حال اون روز که ما باید بترسیم، ما باید آماده باشیم. البته این حال و این وحشت برای کسانی هست که مشکل دارند. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يحزنهم الفزع الاكبر، این فزع اکبر و این وحشت بزرگ که در این سوره های متعدد یادآوری شده برای انسان های نیکوکار یا برای انسان های مخلص، برای اون انسان هایی که الله عز و جل برای اونها بهشت را نوشته، برای اونها این وحشت نیست. ذا الله می فرماید اذا الشمس کورت، زمانی که خورشید بی نور میشه. اصل تکویر میگوین پیچوندن چیزی را، یه چیزی که کور عمامه به سر، به دور سر عمامه را ما می پیچانیم، این را تکویر میگوین. معنای اصلی و واقعیش اینه که خورشید و بساط خورشید پیچونده میشه، جمع میشه، کارش دیگه تمام میشه، ماموریتش به پایان میرسه. خورشید ابتدا بی نور میشه، نورش ازش گرفته میشه و بعدن الله عز و جل کار خورشید را تعطیل میکنه، ماموریتش تا همون روز هست و تا همون زمان هست. و اذا النجوم کدرت، وقتی که ستاره ها یکی بعد از دیگری می افتد، ستاره ها هم برای انجام ماموریت هایی که تعیین بودند، اینها هم ماموریتشون تمام میشه. این مخلوقات را الله عز و جل برای خدمت انسان و برای منافع بیشماری که بعضی را ما می دونیم و بعضی را نمی دونیم، الله عز و جل در همین دنیا آفریده. اینها کارشون به پایان میرسه چون خود دنیا به پایان میرسه. و اذا الجبال سیرت، زمانی که کوها به سیر میفته، به جاری میشه و روان میشه. ما در آیات مختلفی خواندیم که کوها، در این آیه خواندیم که کثیبا مهیلا میشه، توده ریگ که روان میشه و جاری میشه. یه جای خواندیم یسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، کوها را الله عز و جل پودر می کند و تکه تکه می کند. اینجا الله عز و جل می فرماید که کوها به حرکت میاد، یعنی بعد از اینکه الله عز و جل کوها و زمین را به هم می کوبد، کلا اذا دکت الارض والجبال، در آیه بود، آیه را شاید اشتباه بخوانم، که کوه و زمین به هم دیگه کوبیده میشه و تبدیل به ریگی میشه و ریگستانی میشه، جاری میشه، زمین صاف میشه. الله میفرماید که اون زمان هست که کوه به سیر میاد، به حرکت میاد. و اذا العشار عطلت، عشار اون شتری را میگویند که آبستن هست و نزدیک هست که شتر بچهش را بندازه. این شتر، شتر ارزشمندیه، نفیسی هست. هیچ وقت صاحب شتر چشمش را از او دور نگاه نمی دارد، همواره مواظب است که یه وقتی تلف نشه، یه وقت اون شتر بچه تلف نشه. این همیشه تحت مراقبت است. مراد از این مال گرانبها هست، مال با ارزش است، مال نفیس و قیمتی هست. عطلت، معطل میشه، کسی به فکر مال نیست، کسی به فکر اشیای گرانبها و ارزشمند نیست. همه انسان ها در وحشت خاصی هست. و اذا الوحوش حشرت، زمانی که وحوش جمع میشوند، حیوانات جمع میشوند، حیوانات جمع میشن به چه معنا؟ بعضی مفسرین این معنا را گفتند که وقتی که سور اول دمیده میشه، حال تمام زمین و آسمان را فرا میگیرد و تمام انسان ها وحشت زده میشند و انسان ها از حال میرند و از هوش میرند، وحوش حتی جمع میشوند. یا اینکه نزدیک آبادی ها میاند، نزدیک شهرهای ما میاند، اونهایی که الان وحشی هستند از ما فرار میکنند تا ما را از چند کیلومتری ببینند، چهار دست و پا فرار میکنند. اما اونها اون زمان ما دوستشون میشیم، از ما احساس خطر و احساس وحشت ندارند. اونهایی که در بیابان هستند، در کوه و جنگل هستند، اونها میان نزدیک آبادی ها چون احساس خطر میکنند، احساس وحشت میکنند. و بعضی میگویند که وحوش و حیوانات با هم جمع میشن، در کنار هم قرار میگیرند، گوسفند و گرگ در کنار هم میشند، آهو و شیر در کنار هم میشند. یعنی حیواناتی که از سایه هم دیگر میگریزند و از هم دیگر وحشت دارند و هم دیگر را میدرند و تک پاره میکنند، اون روز نفسی نفسی بین اونها هم است. اونها هم با هم احساس محبت میکنند، با هم احساس نزدیکی میکنند، دیگه از هم دیگه احساس خطر نمیکنند، چون خطرات دیگری متوجه اهل زمین است. لذا و اذا الوحوش حشرت به این معنا هست، این تفسیر اول هست. اما بعضی از بزرگان و مفسران معتقدند که حشر بهائم یعنی موت بهائم، غالبا از ابن عباس رضی الله عنهما است. بله، عن ابن عباس في قول الله عز وجل واذا الوحوش حشرت قال حشر البهائم موتها. بهائم و درندگان، وحشی ها، حیوانات وحشی، حشر میشن به معنی اینکه همه در دم میمیرند، همه جان میدند، همه از بین میروند. ایشون میفرمایند حشر کل شیء الموت غیر الجن والانس، غیر از جن و انس بقیه، حشر تمام مخلوقات دیگه یعنی پایانشون، یعنی مرگشون، تمام شدنشون. پس بنابر این تفسیر و اذا الوحوش حشرت معناش اینه که تمام حیوانات، تمام درندگان، تمام وحشی ها همه میمیرند و روی زمین حیوانی باقی نمیماند. و اذا البحار سجرت، وقتی که دریاها در میگیرد، دریاها تبدیل به آتش میشه. البته سجرت را بعضی ها معنا کردن که دریاها به حرکت میاد و دریا جاری میشه. بعضی معتقدند که دریاها آتش میگیرند، گرچه بعضی گفتن منظور از این جنگ هایی هست که در آخر الزمان اتفاق میفته، بیشتر جنگ ها در دریاها. ولی معنا و مفهومی که بیشتر مفسران ما ذکر کردند اینه که الله عز و جل این آبها را تبدیل به آتش میکند. و حتی بعضی معتقدند که این دریاها بخش کوچکی از جهنم هستند، اون وقت ملحق میشن، میپیوندن به جهنم. و اذا النفوس زوجت، وقتی که نفوس با هم جفت میشوند، نفوس با هم جفت میشوند معناش چیه؟ بعضی این معنا را گرفتند که همه نفوس در کنار هم جمع میشند. اما بعضی معتقدند که نفوس یعنی روح و جسد هست، که روح و جسد با هم جفت میشن، با هم آمیخته میشن، دوباره با هم یک جا میشن و انسان دوباره زنده میشه، انسان دوباره حیات پیدا میکند. و اذا الموعودة سئلت، زمانی که دختر زنده به گور شده سوال میشه، از او سوال میکنند که به ای ذنب قتلت، به چه گناهی کشته شد؟ معنیش اینه که اون روز روزی هست که به داد مظلوم رسیدگی میشه و از ظالم بازخواست میشه. ظالم چرا ظلم کرده؟ چرا ستم کرده؟ چرا در دنیا یک تازی کرده؟ اون روز روز فصل است. خواندیم دیروز ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، روز فیصله هست. لازمه فیصله اینه که باید ظالم به مجازاتش برسه، باید حق مظلوم گرفته بشه. و اذا الموعوده سئلت به ای ذنب قتلت، به چه گناهی کشته شد، چه ذنبی و چه جرمی مرتکب شد که این کار باش انجام گرفت. و اذا الصحف نشرت، زمانی که تمام نامه های اعمال باز میشه، پرونده ها باز میشه، کارنامه ها باز میشه، هر کسی عمل کرده خودش را میخواند، هر کسی میدوند که چی کرده، اونجا میبیند، همه نوشته شده، ثبت شده. لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها، نه خرد نه کلان، نه کوچک نه بزرگ. انسان هر چی که انجام میدهد، گناهی کوچکی بزرگی، عمل نیکی کوچکی یا بزرگی، هر چی که می انجام میدهند اونجا ثبت و ضبط شده، همه را انسان میخواند. و اذا السماء کشطت، زمانی که آسمان پوست زده میشه یا پوست کنده میشه، کشت این را میگن که حیوانی را ما وقتی که ذبح میکنیم و بعد از ذبح پوستش را چطور میکنیم و بیرون میکنیم و گوشتش ظاهر میشه، معنیش اینه که این آسمان برداشته میشه. شاید این آسمان وقتی که پوست حیوان را شما میزنید، پوست در واقع گوشت را نشان نمیده، وقتی که پوست برکنده میشه، شما گوشتش را و شما تمام بدنش را درونش را میبینید. شاید این آسمان ها یکی از موانع هستند، حائلی هستند که خیلی از حقائق را ما نمیبینیم، وقتی که برداشته میشه انسان همه چیز را میبیند. و اذا الجحیم سعرت، الله پناه بده، زمانی که جهنم شعله هایش بالا میزند، سعرت شعله زده میشه و شعله های جهنم زبانه میکشد و جهنم با اون غرش خاصی که دارد اهل خودش را میطلبد. و اذا الجنه ازلفت، زمانی که بهشت نزدیک قرار داده می شود، برای بهشتی ها، برای اینها هم تخویفند هم تبشیرند، هم تخویف برای کسانی که بد عمل کردند تو دنیا، نه حق خدا را انجام دادند نه حق بندگان خدا را. و زمانی که بهشت نزدیک قرار داده می شه، کسانی که در دنیا نیک عمل کردند، در دنیا طاعت و بندگی کردند، در دنیا ربشون را راضی کردند، بهشت برای اونها نزدیک قرار داده میشه، یعنی برای اونها مشکل نیست، زود به بهشت میروند. علمت نفس ما احضرت، این جواب هست. اذا الشمس کورت و اذا النجوم کدرت، اینها همه شرط بودند، جوابش علمت نفس ما احضرت، زمانی که این اتفاقات بزرگ بزرگ میفته، هر نفسی میداند که چه آماده کرده، هر انسان میداند که در دنیا چی کرده و برای آخرتش چه چیزی تقدیم بکند. علمت نفس ما احضرت من خیر و شر، انسان میداند چه خیری انجام داده چی شری انجام داده، همه را میدوند که چی انجام داده. لذا الله عز و جل در رابطه با احوال قیامت على سبیل ترقی می فرماید: فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم. اساتید و مشایخ ما میگویند که این فلا اقسم اینجا سوگند هست، اما جواب سوگند اینجا مذکور نیست، محذوف مفهوم است، از سیاق معلوم میشه، از آیات گذشته معلوم میشه. اصلش اینه: فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس لتركبن طبقا عن طبق، از آیات دیگه گرفته شده که سوگند یاد میکند الله عز و جل بالخنس. تفسیر خنس و جوار و کنس یک چیز است. خنس اشاره به خنس اصلش جمع خانس هست، اونی که خودش را عقب میکشد. الجوار جمع جاریه هست، اونی که راست و مستقیم میره. الکنس جمع کانس هست، اونی که مخفی میشه. این هر سه بنابر گفته علما بالخصوص علامه شبیر احمد عثمانی رحمه الله نوشتند که این صفات، صفات پنج تا ستاره هست که بهش به آنها ستاره های متحیره میگویند، خمسه متحیره میگویند: زحل، مشتری، زهره، عطارد، مریخ. که این ستاره ها در احوال مختلف دیده میشند. گاهی این ستاره ها را انسان میبینه که به همون جای اول هستند، اول شب دیده اینا حرکت کردن، آخر میبینه به همون جای اول، گویی که خودش را عقب میکشد. این حالت، حالت خنس نام دارد، خانس. و گاهی میبینیم که مستقیم این ستاره ها انجام ماموریت میکنند، راست میرند. و گاهی اینها اصلا ناپدیدن، هر چی میگردی تو آسمان پیداشون نمیکنی. کسانی که نسبت به احوال فلکیات و نجوم آشنایی دارند میدونند که اینها احوال متفاوتی دارند. به این خاطر به این ستاره ها میگن خمسه متحیره، گویا اینا حیران هستند. یک بار حرکت میکنن راست میرن، باری دیگه میبینی سر جای اولش قرار گرفته، و یک لحظه دیگه هرچی نگاه میکنی ناپدید است، معلوم نیست کجا رفت. لذا همونطور که این ستاره ها احوال متفاوتی دارند، متحیره هستند، انسان هم اونجا در قیامت متحیره هست. لترکبن طبقا عن طبق، شما احوال متفاوتی دارید، شما بر پله ها یکی بعد از دیگری میرید، بعضی به درجات میرند، بعضی به درکات میرند. اونهایی که نیکند درجات بالا و عالیه ای را میپیمایند، و اونهایی که بدند به درکات پایین و پایین تر میرند. لذا الله میفرماید سوگند به اون ستاره هایی که الخنس عقب میکشند خودشون را، الجوار مستقیم میروند، الکنس اون ستاره هایی که ناپدید میشوند، و اللیل اذا عسعس قسم به شب، اذا عسعس اذا ادبر و اقبل، شب میره میاد، یک لحظه الان شب نیست، چند ساعت بعد میاد، دوباره میره. و صبح اذا تنفس، و سوگند به صبح، زمانی که تنفس میکنه، یعنی صبح میشه، تنفس صبح با آغاز صبح است. الله میفرماید سوگند به اینها که شما در روز قیامت احوال متفاوتی دارید، شما جاهای مختلفی دارید که شما مستقیما میروید به اون جاهای خودتون قرار میگیرید. انه لقول رسول کریم، اینجا اشاره به دلیل وحی هست، یعنی اون چی که رسول مکرم صلی الله علیه و سلم برای شما میگوید از قول جبرئیل امین، فرشته معزز الله عز و جل، و اون از طرف الله میگه، پیغمبر از طرف خودش نمیگه. لذا این مطالب، مطالب خدایی هستند. الله به شما میگه ذاتی که ومن احسن من الله قیلا، ومن احسن من الله، ومن اصدق من الله حدیثا، چه کسی از او صادقتر، چه کسی از او راستگوتر. لذا این منبع این سخنان اونجاست. انه لقول رسول کریم ذی قوة، همان این سخن، سخن رسول معززی هست، منظور جبرئیل امین هست که به رسول مکرم صلی الله علیه و سلم منتقل می کند. اون رسول کریمی که ذی قوة، دارای قدرت هست. تمام شهرها و روستاهای صدوم را جبرئیل امین به تنهایی بلند می کند و از آسمان سرنگون می کند. قدرتش از اونجا معلوم هست. ذی العرش مکین، عند ذی العرش مکین، نزد الله عز و جل هم این فرشته مکانتی دارد. این سید ملائکه هست، این پیش الله عز و جل جایگاهی دارد، این برای خودش شخصیت بزرگی هست در میان فرشتگان، و الله عز و جل هم این فرشته را به این مکان و جایگاه خاصی عنایت فرموده. مطاع، فرشته ای هست که مطاع، بقیه فرشتان همه مطیع او هستند. این در رأس است، این سالار همه هست، این کسی است که از این حرف شنوی میشه، اطاعت میشه. ثم امین، این آنجا امین هست، یعنی یکی از القاب جبرئیل امین هست. معنای امین، البته اکثر این صفات به خاطر اینکه کلام الهی، به خاطر نسبت با کلام الهی هست. امین است به خاطر اینکه در حفظ این کلام امانت را رعایت کرد. اون چی که رب بهش داد، همون رب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم آورد و رساند. رسول هست به همین خاطر، به خاطر این رسالت و رسالت هایی که برای انبیاء دیگه داشته. لذا الله می فرماید پس واسطه چنان واسطه قوی، چنان واسطه امین و چنان واسطه با شخصیتی هست. لذا وقتی که پیغمبر از زبان چنان پیغمبر، چنان رسولی و چنان فرستاده الله وقتی که این کلام را برای شما نقل می کند، پس این صاحب شما، این همراه شما، این مجنون نیست، این جنون ندارد که شما مشرکین و شما یاوگویان او را متهم به جنون می کنید. و ما صاحبکم به مجنون، صاحب شما مجنون نیست، بلکه جبرائیل برای او این وحی را می آورد و جبرائیل را حتی به شکل اصلیش هم دیده است. ولقد رآه بالافق المبین، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم همیشه جبرائیل را می دید، به شکل بشر می دید، به شکل دحیه کلبی رضی الله تعالی عنه می دید، به شکل انسان همیشه ملاقات می کرد. اما تنها پیغمبری هست بنابر گفته مفسران که این ویژگی را دارد و این خصوصیت را دارد که جبرائیل را به شکل اصلیش دید. دو جا هم به شکل اصلیش دید، یک جا در ابتدای وحی، اونجایی که این آیات اشاره می کند، و یک بار در شب معراج دید او را. ولقد رآه بالافق المبین، همان او را در افق مبین دید، در افقی که روشن واضح، هیچ نوع خفایی جلوی چشمش نبود، به شکل اصلیش دید. و اونجوری که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید تمام افق را در بر گرفته بود و مسدود کرده بود، از بس که جبرائیل امین الله عز و جل به او هیکل داده و به او عظمت جسم داده، هم مکانت داده، عظمت مکان و جاه داده، و هم عظمت جسم داده. در روایت میاد که 600 تا پر دارد و 600 تا بال، که الله میداند این با چه کیفیت هایی هست، ما نمیدونیم. لذا الله میفرماید و ما هو على الغیب بضنین، این پیغمبر نسبت به غیب، منظور از غیب اینجا وحی الهی هست که از عالم غیب می آید، نسبت به وحی الهی بخیل نیست. یعنی هر چی که خدا بهش گفته من و عن، کلمه به کلمه به شما رسونده. لذا و ما هو بقول شیطان الرجیم، این سخن شیطان رانده شده نیست، این کلام الله است. فأین تذهبون، کجا می روید؟ مخالفان که شما مخالفت می کنید، بر اساس چه مدرکی، بر اساس چه دلیلی، چرا شما با این کلام که دارای این مکانت است و دارای این ریشه است، شما با این کلام مخالفت می کنید؟ این هو الا ذکر للعالمین، این کلام نیست مگر پند و اندرزی هست برای همه عالمیان. چطور پند و اندرزی هست؟ خیلی از عالمیان هستن که قبول ندارن. پند و اندرز اینجا به معنی اراعت و طریق هست، یعنی به همه دنیا و مردم دنیا راه را نشون میده. اون چیزی دیگه هست که بعضی خودشون نمیخواند، ولی کلام الهی وقتی که خطاب میکند عموم انسانیت را، یا ایها الناس، عموم بشریت را الله دعوت میده. لذا برای همگان قرآن مجید ذکر است، پند است، اندرز است. اگر بخواهند میتونند از این پند بگیرند، ولی اینکه نمیگیرند اون بدبختی خودشون هست. لمن شاء منکم ان یستقیم، وقتی که اراعت طریقش برای عموم هست، برای همگان هست، اما ایصال الی المطلوب برای منیبین است، کسانی که بخواهند، کسانی که حق طلبی داشته باشند، کسانی که در جستجوی حق باشند. لمن شاء منکم، برای اونهایی که بخواهند از شما، بالخصوص ان یستقیم، بر صراط مستقیم باشند. این کلام پند و اندرزی هست، پس هم پند و اندرز عمومی برای همگان هست و هم خصوصی برای خواص هست. برای همگان به معنی اینکه راه را به همه نشون میده، اما برای کسانی که واقعا در وجودشون عناد نباشد، در وجودشون حق طلبی باشد، برای اونها را بر جاده مستقیم و صراط مستقیم قرار میده. در آخر الله میفرماید و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. مشیت شما بستگی به مشیت رب العالمین دارد، شما نمیخواهید مگر اینکه رب العالمین بخواهد. شاید از این جمله اشکالی به ذهن شما بیاید که پس انسان تا اون زمانی که خدا نخواهد مسلمان نمیشه، تا اون زمانی که خدا نخواهد انسان بر صراط مستقیم نمیتونه قرار بگیره. و از این شاید اون از ظاهر آیه، شاید اون دیدگاه جبریه، اون کسی که میگه پس ما مجبوریم، اون دیدگاه تقویت میشه که خدا خواسته که ما این کار را میکنیم، خدا اگر نمیخواست ما نمیکردیم. ولی با توجه به درجات هدایت و ضلالت که قبلا ما خوندیم، این اشکال خود به خود رفع میشه. ما خواندیم که هدایت هم 4 درجه داره. اولینش انابت است، کسی که واقعا در وجودش حق طلبی باشد، در جستجوی حق باشد، الله او را هدایت می کند. و ضلالت هم 4 درجه داره، به تمام درجات نمی پردازم. یکی از اونها اولینش هم شک و ریب هست و عناد هست. پس کسی که عناد داشته باشه خدا او را هدایت نمی کند. پس وما تشاؤون الا ان یشاء الله، خداوند چه کسانی را می خواهد و هدایت می کند؟ اونهایی که در وجود اونها انابت باشد، اونهایی که خودشون اراده داشته باشند، نه اینکه خودش هیچ اراده ای ندارد خدا مجبورش بکنه به ایمان. خداوند چنان ایمان جبر از هیچ کس نمی خواهد. پس وما تشاؤون الا ان یشاء الله، متى یشاء الله؟ زمانی که شما بخواهید، زمانی که شما انابت داشته باشید. اما شما بر عناد باشید، شما بر ضد باشید، و خدا نمیخواد، چون خدا نمیخواد شما را مجبور بکنه. بازم خدا میتونه، ولی خدا ایمان جبر را نمیخواد از بندگانش.